أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة في الله، كنا تنبيهي أمبايو يعني قد كما سأل أمبايو ونجيها مسألة يا منهج السلفي na hii naizungumza hasa kwa niaba ya mashekhe wangu ambao tumekuja nao hapa, kama Sheikh Riyad, Sheikh Mujahid, Sheikh Jaafar na wengineo katika mashaikh, kwamba katika usul ya manhaji salaf na kama mihadhara ambayo tumeisikiliza, kama mhadhara Sheikh Abul Hassan Maaba katika masala alwala walbara, sisi masalafi tuna kitu inaitwa alwala walbara. Alwara, alwala kwa mapenzi na mahaba na taamulu iliyokuwa nzuri na masalafi na wale ambao wameshikamana na mwenendo wa wema waliotangulia, na albara kwa wale ambao wameikhalifu manhaji salaf, lakini pia wakawa wameifanyia uadui. Sasa turudi nyuma kidogo. Hii dawa salafia tangu ilipoingia hapa Tanzania, tangu miaka iliyopita, katika marhala zake au marahili zake, kuna watu ambao waliipokea na kuna watu ambao waliikataa, lakini hao walioikataa, kuna walioikataa hawakuifanyia uadui, na kuna walioikataa wakaifanyia uadui. Sasa miongoni mwa wale waliofanya uadui, alisimama Barehiani kidete. Miaka hiyo mimi nilikuwa Tanga, nikakuta kuna uadui mkubwa kuanzia mwaka 2007. So mimi nilikaa Tanga mwaka 2007 mpaka mwaka 2009. 2009 baadaye ndio nikawa nimeenda Saudi Arabia. Sasa muda huu ambao nilikaa ulikuwa ni muda, ni miaka ya uadui, akiwa Bariani anafanya uadui dhidi ya manhaji salafi Tanga na nje ya Tanga, na wale ambao walikuwa wanashirikiana na Bariani kufanya uadui ni Ali Musa ambaye tuko naye humu ndani ya msikiti. Kwa nini nimesema hili? Nimesema hili sisi tusije tukaondoka mashaikh ya wale ambao walikuwa nao, kwa mfano kama Sheikh Abul Hassan hapa alikuwa naye, ili isije ikawa ni tazki ya wale masalafi waliobakia wakadhani kama ni salafi, wakaona kwamba basi inafaa kwenda pale labda mkiwa kusikiliza darasa. Hapana, haifai kusoma kwa mahizbi, tumepata darasa hapa, msije mkajua hivyo. Au mkaona kwamba kwa kuwa labda amekuja msikitini ameswali, alikuwa na mashaikhe, kwamba hapana, hapa akina Abdul Karim na akina Shayakidu hawa ndio wabaya, hawa watu wanakaa na masalafi huko Tanga na kadha na kadha, wanazungumza nao. Si hivyo. Yoyote ambaye hata awe ni sheikh, awe ni sheikh mkubwa, akikaa na hizbi au mtu wa bid'a wa aina yoyote ile, ima kwa mshao au kwa jambo lolote lile, kama si nasaha, basi hiyo ni kosa. Khata'un yustatabu sahibuhu, ni kosa ambalo anatakiwa atubie, atakwe tauba yule ambaye amelifanya hilo, hata awe ni shekhe wa namna gani. Vipi? Lazima atake tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu vijana waweza kaghurika. Hiyo nimeona nitolee tambihi, sikutaka mazungumzo mengi, kwa sababu hili ni swala linalofahamika hapa Morogoro na linafahamika Tanzania nzima. Hilo mtanisamehe mashekhe wangu, kwamba mzima akasema kwamba al-akhi Abdurrauf amekuwa na tasarru, huwa amefanya kadha, angesubiri. Haya mambo ya kusubiri subiri ndio yanaita matatizo. Naweza nikanyamaza mimi ukanyamaza wewe, naona nani atakayesema? Ila sakattu ana wa sakatta ant wa man alladhi yuwaddihu albid'ata min as-sunnah. Kwa hiyo nimeona hilo swala nilifurie tambii kwa sababu hapa Morogoro inafahamika. Kila Sheikh Akidu analifahamu, kina Abdul Karim na nyinyi wanafunzi ambao mko hapa mnalifahamu, ili isije kaleta sura kwamba hakuna uadui. Tukajikuta kwamba masalafi wetu ambao wameshakuja wakagurika wakaondoka. Hakika tatizo baleta kwa masuhuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kama ni katika mimbabi almunasaha, naam, mimbabi almunasaha, lakini lazima itoke tambii ili watu wajue kwamba bana, je, huyu alikuwa salafi lini? Huyu ambaye anazungumza naye amekuwa salafi lini? Au ameshawahi kuwa salafi au akatoka? Hajawahi kuwa salafi na wala hajawahi kuingia, kwa hiyo hahitaji kutoka. Tufahamiane ifuata hilo, wallahi mtansameh. Nimeona limeainishwa kwa sababu ni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimeogopea kwamba tukilisubirisha, mtu anaweza kusema kama mbona hawajasema hali ya kuwa nipo, tunamalizana hapa. Kwa nini? Kwa sababu hii dawa salafia tunapata vikwazo vingi, tunapata shida. Hizi mimbari tunaambiwa kwamba zinanajisika, wanaambiwa mashekhe wetu kina Abul Fadhil Qasim kwamba wanajisi mimbari. Sielewi kwamba zinanajisiwa kwa Taurati au zinanajisiwa kwa Injili, wakati kinachofundishwa ni kitabu na sunna ala fahmi salafi al-umma. Kwa lazima hilo lifahamike. Nimeona kwamba nitoe tambihi, atakayeona kwamba nimegosia, mimi naona niko katika sawabu ambayo iko wazi, atanisamehe. Hatuwezi kunyamazia batil, baadaye tunaondoka. Sisi tumekuja kufundisha hapa daura, baadaye tunaondoka, tunaharibu. Baadaye sasa mashekhe, Sheikh Riyad Sheikh Mjahid, nendeni Morogoro basi mkaliweke wazi. Tunalimalizia hapa hapa. Wajazakumullahu anna khaira. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نمو بعض الله سبحانه وتعالى أولي بما شخذت وغوتك وجملة na kadhalika bilakhas Sheikh ambaye amesimama kwa niaba ya mashekhe wengine kutoa tambihi hii muhimu, manhajia au manhaji, tambihi ambayo ni manhaji. Alimsa yule pale amekaa ndani safu ya pili, watatu kutoka nyuma. Tangu da'wa inalinganiwa kuanzia mwanzo, wasiomjua watamuona yule pale. Tangu mwanzo wa da'wa, kama alivyosema shekhe hapa, katika watu ambao walisimama mbele ya shekhe Abdul Fadhil wakati anafanya da'wa kupinga, wakiwa ni mikia ya barahiani, ni yule pale. Tangu mwanzo huo da'wa inaanza. Sasa tangu wakati ule akiwa ni mkia wa barahiani mpaka leo, hatujajua lini ameukata huo mkia, hatujui. La na'lamu dhalika, bali tunachojua ni kwamba mpaka leo bali ameongeza mikia, imekuwa mingi kwa sababu anawavuta waliokuwa wengi wakiwa ni maadui, ni mahizbi dhidi ya da'wa ya salafia, wakiwemo The Islamic Foundation. Uadui tulionao na The Islamic Foundation hapa ni maarufu, na labda nitaje kadhia moja ambayo pengine wengine hawaifahamu, labda wageni. Si muda mrefu, wakati kukiwa na mapambano baina ya masalaf pamoja na mahizbi, The Islamic Foundation wao waliwatumia baadhi ya watu katika msikiti kituo chetu Markaz al-Furqan kwa ajili ya kupambana na masalafi, wakijificha, sio sisi, kadha wa kadha, ni wale, ni wazee na nini. Lakini sisi niwaambie, wallahi wa billahi wa tallahi, tulipokuwa sisi tunaitwa kwa mkuu wa wilaya, wasemaji wakuu walikuwa ni maimamu wa The Islamic Foundation wakiongozwa na Jash Twaha, ndugu yake Ibrahim Twaha. Haya nasema saraha, tazema sasa, hawakuwa wao, walikuwa hivi. Tulikuwa tukienda kwa mkuu wa wilaya kukuta watu wanaodai msikiti wakiwa wanaongoza wazee wasioweza kujieleza. Wasemaji wakubwa walikuwa ni maimamu wa The Islamic Foundation. Nimemtaja hapa mtu maarufu mfano wao, na mwingine anakaa kule mkundi, nimesahau tu ndani jina lake. Anaitwa nani? basi haina haja. Kwa hii ni kuonyesha kwamba wao walikuwa ni maadui dhidi ya dawa hii moja kwa moja tangu wakati mpaka leo na vitimbi vingine vingi. Wakati dawa hii alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala amefungua wenyeji katika mji huu wamekubali dawa ya Salafia, wakakubali kukaa kusoma na dawa ya Salafia haina ziada zaidi ya kukaa kusoma. Kadhalika ikawa kuna utaratibu wa kuswali swala ya Eid uwanjani. The Islamic Foundation waliwatuma watu ambao tunawakumbuka kwa majina yao kwa ajili ya kuwashawishi watu wa msikiti huu wasikubali kusali na masala, wasali uwanja ule, na badala yake watawaletea maspika na manini, wataitangaza mpaka redioni na ushahidi huo. Mashaka wetu wale kina Sheikh Miraji wana taarifa. Kwa hayo yote ni kuonyesha kwamba wao ni maadui dhidi ya dawa hii tangu mwanzo mwisho. Lakini tunasema huu hii zaidi ya Barahiyani, huu mkia wa Barahiyani ulipoingia hapa Morogoro, miongoni mwa mambo ambayo tarehe haisahau ni kile ulichokisimamia mkia huu kuhamisha msikiti wa kikundi hapo, kurudisha the Islamic Foundation wakati ukiwa chini ya Barahiyani wakati huo, baada ya kuwa yamepita mengi, wazee wamekataa na vijana wamekataa, bali kijana mmoja anaitwa Al-Akh Talib wa msikiti huo aliposimama kumwambia sisi ndio wenye msikiti huu, wewe Ali Musa unaongeaje yule pale, akasema kama mnalalamiko nendeni polisi. Yule pale akanusha maneno yake na yatapike kama anaweza kuamini. Msikiti huo akauhamisha, akafanya vitimbi na fitan, ukarudi kule ulikokuwa tangia wakati wako kusimama yote salati kusimama pale. Wakati kabla hapo Sheikh Abdul Fadhil mnakumbuka aliwahi kusimama pale akatoa mahadhara na tulikuwa tukifanya dawa, lakini huyu ndiye aliyesimamia jambo hilo na mengine mengi na vitimbi vingi na matimbwili na vituko vingi alivyokuwa navyo huyu kijana. Lakini sasa kuna jambo moja ambalo nimesikia mtu mmoja anasema, asema yeye ana kadhia na mimi akidwa, anataka tuongoe pongwe, labda nimpe taarifa na kupa majibu katika mambo ambayo tulikubaliana yaulize. Akisema anataka mimi na yeye tuende kwa Sheikh Abdul Fadhil tukae tuzungumze katika mambo ambayo tulitaka tuyazungumze. Taarifa tulimpa Sheikh pale Al-Akh Abdul Karim, akaenda naye mpaka kwa Sheikh Abdul Fadhil akakaa naye. Katika kalaya zilizotajwa zile, Sheikh Abdul Fadhil akatupa majibu hivi, nakupa majibu kama hujawahi kuyapokea au kama unapuuza na kuwachezea watu pembeni. Alisema asaneni na Ali Musa, fanyeni dawa Salafia, kwa sababu anamfahamu tangu mwanzo wa dawa inavyofanyika na vitimbi vyake hivi kutaka kuwachezea watu shere. Kwa sisi tunamfahamu kama ni adui wa dawa ya Salafia, na mimi sina mpango wa kumsalimia yule pale, yule namtaja kwa jina mimbabi tahdhir, sina mpango wa kumsalimia, na mkono wangu namuomba Allah usiguse mkono wake ila akitubia akawa yeye ni salafi. Sasa amefanya vitimbi juzi, anatuma naomba mashekhe waje kwangu kufanya dawa. Mashekhe wapi? Na wao wanaongea kama nani na uadui uliokuwa nao? Kwa sisi alhamdulillah mashaka baada ya kukaa wakajadili hilo wakaona hilo alifai, kwa wakakataa kukaa naye, wakakataa kwenda kwake mpaka atakapokuwa yeye amerudi katika njia sawa, na ameongea kwa munasaba wa maneno ambayo yamekaa sawa. Kwa yeye pengine anafanya kutumia talbisi, alikuwa na Sheikh hapa, Sheikh atatoa maneno yake mafupi baada ya mimi kuongea, lakini maneno yake yanayokuja nayo kwa watu waishaene sana, na akifika kwa shekhe yote hawezi kuzungumzia kalaya zinazomhusu yeye. Unajua bana makhawarij, tunafahamu makhawarij wamepandwa ami, wamepandwa tifu katika mashamba yaliyootesha makhawarij, ni miongoni mwa ami ikiongozwa na Barahiyani na tifu ikiongozwa na Arif, ndio mashamba yaliyootesha makhawarij kwa vituko vyao vinavyofahamika kupitia madarisi zao na redio zao na TV zao, na hili liko wazi kama mchana wa kufika. Kwa ikiwa wao ndi mashamba ya kupanda makhawariji, atakaje na shekhe au na mtu yote aseme ah, makhawariji kule kadha, makhawariji kule kadha, wewe hapo ni mkia wa makhawariji na bado unawatumikia makhawariji na unafanya vitendo ambavyo si munasibu na dawa ya Salafia. Kwa matambia aliyotoa shekhe ni tambia ambayo ni muhimu watu washughulike naye. Hatuwezi kumzuia kuswali msikiti, wanaweza kuswali kila mmoja, wala hatuwezi kumzuia kutembea barabarani, sisi si wenye mamlaka, wala hatuwezi kufanya chochote, lakini kutahadharisha ndugu zetu masalafu washughulike na kijana yule, wasihudhurie darasa zake, wasimsikilize kalima zake wala khutub zake. Hii ni katika mlango wa sawa kwetu sisi, na alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, tumelisema hili akiwa anasikia. Yamepita mengi ambayo sina muda wa kusimulia, yanayotuhusu sisi baina yetu sisi na yeye. Ikiwa aliwahi kuja katika baadhi ya sehemu ambako watu wapo, na akiona watu wapo huwa anajifanya kujileta sisi, nataka mazungumzo, nataka kadha wa kadha, halafu anayafanya mwishowe inakuwa ni vitimbi kwa ajili ya kuchafua dawa. Sasa sisi hatuna muda wa kuongea naye siri. Akitaka mazungumzo yao ni wazi na asema anachokitaka na watu waelewe kwa wazi. Na mimi sitaki kukutana naye. Mimi sasa nasema kukutana na mimi alafu baadaye anabadilisha maneno. Wallahu ta'ala aalam. Kwa hiyo hii ni tambii fupi ambayo mimi nilishapanga kwamba baada ya semina huko mbele ya safari tunaadae mhadhara filsila mihadhara kumuhusu huyu. Tarehe yake na yale aliyokuwa akifanya wakati huo mpaka anayofanya hapa na mazingira yake na maisha yake na vitimbi vyake. Lakini baada ya tambii ya Sheikh nikawa na niongeze kiasi. Lakini hiyo silsila mihadhara kumuhusu Ali Musa mimi najiandaa itakuwepo insha Allah. Barakallahu fi jami'i subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilitaka kubainisha sababu iliyonifanya mpaka nimuite Ali Musa ili watu waondoke ile ghumur. Mimi nilivyokuwa niko Al-Madina ikawa nimepata majesteri. Sheikh Salim Barah yani akaipata hii taarifa. Kwa hiyo akatafuta njia za kuweza kunidhaifisha au kunidhoofisha. Kukawa kuna Mnigeria mmoja kaweka picha Facebook. Akasema jamani, kaniashiria, kaashiria hiyo picha. Dai mkubwa kabisa wa Saudi huko aitwa Alfan Mahaba. Amejihusisha picha za video. Mimi nikarushiwa na Al-Akh Abu Ahmed Muhammad bin Mafuta hiyo message. Nikamwambia Al-Akh Abu Ahmed mimi sio mimi huyo na wewe unanijua. Msimamo wangu kuhusu picha. Akasema basi Sheikh Salim leo anasema hivyo. Mimi nikashukua ile message nikairadi. Akaipata Sheikh Salim. Alivyoipata ile message kwa kuna murasalat unaendelea baini wa bainahu. Mwisho Al-Akh Abu al-Fadl akanambia Mahaba simjibu achana naye huyo. Kwa sababu wewe umepata majesteri aweza kufanyia fitna mpaka ukafanya nini? Ukafukuzwa bure. Kadhalika Dr. Amis Imam. Hata katika wale ambao kama walipata ile zile message ni Al-Akh Ali Musa. Sasa akanipata inbox ya Ali Musa, tukawa tunajibizana lakini mimi simjui. Nilimuona miaka 11 iliyopita. Nikiwa hata ndevu sina, mdogo mimi. Hata kusoma bado sijasoma, nilimuona. Tukawa tunarushiana message. Nikamuuliza bwana mmoja aitwa Ramia, huyu nani? Akasema huyo aitwa Ali Musa na huyu ni kibaraka wa Barahiani. Kukaa kuna maneno mengi, mimi nilikuwa niko Taif akimtetea Salim Barahiani. Sasa jana mimi nilikuja pale nikaona watu watatu wameketi pale, nikawasalimia nikawapa mikono wote. Miaka ni mingi nishamsahau. Kuna afi mmoja akaniambia huyu bwana wamjua, yule bwana amempa mkono wamjua. Akamwambia simjui. Akasema yule bwana ni Ali Musa na yuko hapa hapa. Nikamwambia akirudi mlete kwangu, mimi nataka nje nimpe nasaha. Kutokana na maneno aliyozungumza mimi nikiwa Taif, nataka nje nimpe nini? Nasaha. Kweli yule bwana kaja, akanipigia simu bwana yule mtu kaja hapa, akamwambia mwambie aje huku. Ukute lini? Kwa hiyo alipokuja, hatujazungumza marefu kwa hakika tena. Lakini tumeanza vipi ukhawariji umeingia Tanzania na kumthibitishia kwamba moja ya sababu zilizoingia kuingiza ukhawariji ni madarisa Sheikh Salim Barah. Yani tumefika kipengele hiki ndio wataingia kina Sheikh Al-Munawi, na Sheikh Al-Munawi naye akaingiza maneno katika yale mazungumzo. Lengo langu lilikuwa ni kumthibitishia kwamba yeye yuko katika nini, dalala. Na hatujamaliza bado, kuna mambo mengi nilikuwa nataka nimwambie ili aangalie mwenyewe ima kuipata manhaji salafi au kuachana na Salim Barah. Yani na mlivyotuona tulikuwa tunakuja hapa, tulikuwa tuendeleza hizo hizo mada kumbainishia kwamba hili ni batili na sawasawa ni hii. Kwa hivyo kweli kafanya vizuri Al-Akh Al-Munawi kutoa tambii, maana watu wangesema ah, kumbe huyu mtu hana shida na Abul Hasan, akidu tu ndo mbaya, sio eh? Lakini sisi hatujamuita kwa ajili ya labda musahaba au mahaba ya ndani kabisa ya kwamba tumemuita kwa ajili ya kumbainishia haki. Na kila alichokizungumza niko Taif ndio alikuwa anakuelekea huko ili nimbainishie kwamba hii ni batili na haki ni hii hapa, alafu achague mwenyewe. Kwa hivyo nimeona hilo niweke wazi, sije watu wakawa na ghumuz, wakaelewa kukawa kuna rakaka. Hadha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Jazakallahu khairan. Nadhani maneno ya Sheikh ni mazuri, na mlango wake yeye kama alivyosema ndio huo. Na kaja sasa na kwa nasaha, alafu napigwa radi. Hizi radi ni tangu miaka hiyo. Sheikh alikubali nasaha, kubali dawa ya salafia kuanzia hapo, sasa atakuwa ndugu yetu. Lakini maadamu sisi hatujamuona akidhihirisha sura ya ukhalafa, wanachoona nakataa kuwadhania kheri watu wa bid'a na wazushi. Idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sama Allah. Tahadhari, kwa maana mara tu ukimwona yule ambaye ana shubha na fitna, tahadhari, wala usimdhanie kheri, usimdhanie kheri alimu. Kwa Sheikh atakapozungumza naye kwa muda wake, na pengine akatupa maneno kwamba amekubali dawa ya salafia na akabadilika, basi kuanzia hapo atakuwa ni ndugu yetu. Lakini tumejengea kuanzia wakati huo Sheikh Abdul Fadl akizungumza naye na majibu yake uwanjani tangamano pale, na yale yaliyojiri na mikia yake alionyesha baada ya kufika hapa muda mfupi, na yote yaliyojiri tumejengea kwa hayo, tunaona bado ni sidiyun fahdharuhum ayuha salafiyun. Barakallahu fi jamii, subhanakallahumma wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka.